www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الاستغفار قال الله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله تبارك وتعالى استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله تبارك وتعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والآيات في الباب كثيرة معلومة مشهورة بہت اہم بات ہے جو آج کا سبق ہے اور وہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنا استغفار کرنا ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے اپنے بلوغ سے لے کر وفات تک یہ کیسی زندگی ہے بلوغ سے پہلے کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ جس میں نابالغ بچہ جو ہے وہ مکلف ہوتا ہی نہیں جب مکلف نہیں ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا اعتبار بھی نہیں ہوتا اور اگر بچے نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جو شرعاً ممنوع تھا اور اس میں اس کے والدین کا دخل تھا تو والدین گنہگار ہوں گے بچہ گنہگار نہیں ہوگا مثلا یہ کہ لڑکے کو سونا پہننا ممنوع ہے مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو حرام کرا دیا یا ریشم کے کپڑے کو حرام قرار دیا مرد کے لیے عورت کے لیے سونا بھی جائز ہے گول بھی جائز ہے ریشم بھی جائز ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطوط چھپے ہیں اس کا نام ہے مکتوبات حضرت شیخ زکریا دو جلد میں ہے اس نے ایک مرتبہ کسی شیخ الحدیث نے یہ سوال کیا حضرت سے خط لکھا ہے کہ حضرت عورتوں کے زیورات پہننے کا ثبوت کس حدیث سے ہے یعنی عورتیں جو گلے میں زیور پہنتی ہے کان میں پہنتی ہے ناک میں پہنتی ہے ہاتھ میں پہنتی ہے پاؤں میں پہنتی ہے تو ان زیورات پہننے کا ثبوت کہاں سے ہے تو حضرت شیخ نے بخاری شریف ابواب الایدین کی روایت سے استدلال فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز پڑھائی خطبہ دیا اور اس وقت عورتوں کو بھی مکلف بنایا گیا تھا عید کے دن عیدگاہ میں آنے کی اور وہ اس لیے مکلف بنایا گیا تھا کہ وہ ابتدائی شریعت تھی اور ابتدائی شریعت میں دین سکھانا تھا کہ تمہاری خوشیاں کیسے منائی جائیں ورنہ یاد رکھو آج کوئی اس سے استدلال نہ کرے کہ چلو ہم بھی ہاتھ پکڑ کے وہاں عیدگاہ میں لے جائیں آج اس پر مسئلہ نہیں ہوگا اس زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آتی تھیں اور الگ جگہ بھی نہیں تھی جیسے ہمارے وہاں عورتوں کے لیے الگ روم ہوتا ہے، وہاں مسجد نبوی میں ایسا نہیں تھا. خود مسجد نبوی کچی تھی تو الگ روم بنانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا. نظام یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آگے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں. اور عورتوں کو حکم تھا کہ مرد پہلے سر اٹھائیں سجدے سے، پھر عورتیں سر اٹھائیں. اس لیے کہ حضرات صحابہ کے پاس کپڑے بھی اتنے نہیں تھے، غربت تھی صحابہ کرام کی. لیکن ان لوگوں نے غربت میں بھی اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. آج ہم دولت کے ہوتے ہوئے بھی راضی نہ کر پائے، ناشکرے ہیں ہم اپنے رب کے، بہت بڑے ناشکرے ہیں. ہماری ناشکریوں کا حال ہی کیا کہا جائے. پھوٹی قسمت ہماری کہ ہم سے دو رکعت شکرانے کی ادا نہیں ہوتی، سجدہ شکر تک ادا نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام نے اپنی غربت میں بھی اپنے رب کو راضی کیا، اور دولت آئی تو بھی راضی کیا، مالداری میں بھی راضی کیا اور غریبی میں بھی راضی کیا. اللہ کو راضی کرنے کے دونوں طریقے، شکر اور صبر. آپ شکر کے طریق پر بھی راضی کر سکتے ہیں اگر مالداری ہے، اور آپ صبر کے طریق پر بھی راضی کر سکتے ہیں اگر غربت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک تابعی آئے بخاری شریف میں، اور فرمایا کہ حضرت حضور کی نماز پڑھ کے ہم کو نہیں بتائیں گے. تو حضرت نے یہ کرتا پہنے بغیر نماز پڑھائی، صرف لنگی باندھ کر، وہ بنیان ونیان بھی نہیں تھا، یہ بنیان تو ابھی چلے، صرف تہبند پہن کر نماز پڑھائی. اور فرمایا ہاکدا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو وہ تابعی کہنے لگی کہ حضرت یہ کرتا کھوتی پر تھا آپ کا، آپ نے اس کو اتار کر نہیں پہنا، اس کو پہن کر کے آپ نے نماز نہیں پڑھی. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، تو جیسے احمق کو بتانے کے لیے، احمق کا لفظ ہے، تو جیسے احمق کو بتانے کے لیے کہ نبی کے زمانے میں ہمارے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، بس ایک ہی کپڑا تھا، لنگی تو لنگی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کپڑا بہت چھوٹا ہو وہ گوت باندھ لے مضبوط، جس کا اوسط درجے کا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اوپر لے لے اور یہاں کانتے وغیرہ سے بند کر لے، اور جس کا بڑا کپڑا ہو تو حضرت فرماتے تھے نبی علیہ السلام کہ ادھر ڈال دے ادھر ڈال دے. یہ تین طریق بتائے. اور روایت میں یہ بھی آیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں تو حضرت نے فرمایا جانگیا ہو تو جانگیا ہی میں نماز پڑھ، لیکن نماز نہ چھوڑ، جو شکل ہو لیکن نماز پڑھ. تو بہرحال صحابہ کرام کی غربت تھی، تو بعض مرتبہ صحابہ کی لنگی چھوٹی ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ سجدے میں پیچھے سے ستر نظر آئے. اس لیے عورتوں کو حکم تھا کہ پہلے مرد سجدہ سے سر اٹھائیں گے پھر عورتیں اٹھائیں گے. دوسرا حکم نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ جیسے ہی نماز ہو جائے عورتیں جلدی سے نکل جائیں تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. تو وہ عورتوں کو اس لیے بلایا جاتا تھا کہ دین سکھانا. سمجھ میں بھی آج ایسا نہیں کہ یہاں لے کر آپ آ جائیں، وہ تو دین سکھانا مقصود تھا، شریعت سکھانا مقصود تھا، چونکہ ابتدائی شریعت تھی. اگر عورتیں گھروں ہی میں رہتی تو شریعت کیسے سیکھتی، نماز کیسے سیکھتی، شریعت سکھانا مقصود تھا. دوسری طرف اب روایات سنو. معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، روایت میں ہے صحیح شریف، کہ اللہ کے نبی اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کے فتنے دیکھ لیتے تو نبی منع کر دیتے مسجد میں آنے سے. کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صحابیہ. اور صحابہ کے دور میں جب فتنوں کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ نبی منع کر دیتے، تو آج 1400 سال کے بعد کے فتنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نمبر دو، روایت میں ہے کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے اولا ہے مکان میں, اور مکان کے بجائے اولا ہے مکان کے کمرے میں, اور مکان کے کمرے کے بجائے اولا ہے کمرے کے کونے میں. اس کا مطلب حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ حتی الامکان خلوت میں نماز پڑھیں. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر راستے میں سفر کر رہے تھے اور نماز کا وقت آ گیا تو پھر اس صورت میں جہاں نماز کا وقت ہو عورت کے لیے جو جگہ بنی ہو وہاں اتر کے نماز پڑھ لیں, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب گھر جا کر کے پڑھیں گے. اگر ہوٹل پر نظام ہے تو وہیں پڑھ لیں, اگر راستے کی مسجد میں نظام ہے علیحدہ کمرے کا تو وہیں پڑھ لیں. بہرحال نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنا نہیں ہے, نماز اہم ترین عبادت ہے. بہت سی مرتبہ بعض لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو عورتیں ضد کرتی ہیں کہ ہم نماز میں آئیں گے. مسئلہ سنو, یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے مکان میں, اور مکان کے بجائے کمرے میں, اور کمرے کے بجائے کونے میں افضل ہے. صحیح ہے, لیکن بعض مرتبہ اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, آپ کو جذبات کی رعایت کر لینا چاہیے. وہاں اس کے جذبات ہیں کہ ہم اتنے دور تک آئے ہیں اور حرم شریف میں نماز پڑھنے نہ جائیں, وہاں اس کے جذبات ہوتے ہیں, ان جذبات کی رعایت کر لینا چاہیے. اور اس کی بھی کچھ روایات ہے اس طرح کی, جن روایات سے اس طرح ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے جذبات کی رعایت فرمائی. اس لیے کہ مسجد میں پڑھنا حرام تو نہیں ہے, ناجائز تو نہیں ہے, اور جب حرام اور ناجائز نہیں ہے تو وہاں اس کے جذبات ہیں, تو میری صورت میں اس کو اجازت دے دینی چاہیے. لیکن اہتمام اس بات کا کریں کہ اختلاط نہ ہو مردوں کے ساتھ. اسی لیے عورتوں کے بعد میں یہ مسئلہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ دور سے طواف کریں, اس لیے کہ جتنی بیچ میں آئے گی اتنا اختلاط ہوگا, ازدحام کی وجہ سے, بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے, ازدحام کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ٹائٹ ہو جائے گی. تھوڑے سے دور سے اگر طواف کرے گی تو فائدہ یہ ہوگا کہ کھل کر کے طواف کر پائے گی, اور جو ہے مردوں کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ تھوڑے سے دور سے طواف کریں. لیکن عمومی طور پر ہماری عورتیں اس کی رعایت نہیں کرتی اور بہت زیادہ اندر میں گھستی ہیں, جس کے نتیجے میں مردوں کے ساتھ بڑا اختلاط ہو جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ مسائل کے ضمنی طور پر جو بیچ میں آ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اور آپ کی زندگی بلوغ سے لے کر وفات تک کی یہ زندگی ہے. بلوغ سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہے, لیکن اگر بچے نے کوئی گناہ کا کام کیا اور ماں باپ اس پہ معاف, تو پھر گناہ ماں باپ کو ہوگا. میں نے اس پر حدیث شریف بتائی کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت, وہ بھی شیخ الحدیث تھے کہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا عورتوں کے لیے زیورات پہننے کا ثبوت ہے, تو حضرت نے ابواب العیدین کی روایت سے استدلال فرمایا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو عید گاہ میں آنے کا آپ نے حکم دیا. حضرت نے خطبہ دیا عید کا, اور خطبے کے بعد حضرت تشریف لے گئے عورتوں میں, اور عورتوں میں جا کر بیان دیا. حضرت کو ایسا لگا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی, تو آپ خطبے کے بعد عورتوں میں گئے اور عورتوں میں بیان دیا, اور عورتوں کو ترغیب دی صدقہ کرنے کی. تصدقن یا معاشر النساء, یہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو, اس لیے کہ تم سے گناہ ہوتے ہیں. اور گناہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ ایک تو تم غیبت بہت کرتی ہے, اور دوسرا شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. فرمایا عورتوں کو, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کپڑا لے کر چلنے لگے ساتھ میں, تو عورتیں جیسے ہی حضرت نے صدقے کا حکم دیا, تو اس وقت عورتیں جس کے کان میں بالیاں تھی سونے کی یا چاندی کی وہ نکال کر ڈال دی, جس کے گلے میں چین تھی وہ ڈال دی, جس کے ہاتھ میں تھا وہ ڈال دیا اور حضرت بلال یوں جمع کرتے گئے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عورتیں زیورات پہنتی تھی, معلوم ہوتا ہے عورتوں کے لیے زیور پہننے کی اجازت ہے, جائز ہے, کوئی عرض. اب مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, اسی طرح ریشم کا کپڑا پہننا بھی حرام ہے. بہت سے لوگ شادی میں پہن لیتے ہیں, ریشم کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. حضرت نے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا لیا, ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرمایا حاجان حرامان علی ذکور امتی, میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں اور جو ان دونوں کو پہنے گا وہ جنت کے لباس سے محروم کر دیا جائے. تو بھائی شادی میں بھی ریشم کے کپڑے ہمیں نہیں پہننے چاہیے. اب اگر کوئی اپنے نابالغ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے تو بچہ گنہگار نہیں, پہنانے والا گنہگار ہو. کہ تجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مردوں کے لیے حرام ہے, تو نے کیسے پہنا دیا مرد کو بچے کو. تو اگر نابالغ بچے کے اندر ماں باپ شریک ہیں گناہ میں تو ماں باپ کو گناہ ہوگا. اسی لیے بچہ اگرچہ مکلف نہیں ہے لیکن ماں باپ کو یہ کہا گیا کہ اس کو وضو کراؤ, یہ مستحب ہے تمہارے لیے, بغیر وضو کے اس کو قرآن نہ پکڑنے دو. اگرچہ اس پر وضو واجب نہیں لیکن ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اس کو وضو کروائیں اور وضو کروا کر کے اس کے پاس قرآن پکڑوائیں. بہرحال بلوغ سے لے کر وفات تک کے میری اور آپ کی جو زندگی ہے کوئی معصوم نہیں, کوئی ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, ابدال ہو, سوائے انبیاء کرام علیہ السلام. حضرات انبیاء معصوم ہیں, انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. باقی امت کا کوئی فرد اس مجمع میں سے میں یا آپ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صاف ستھرے ہیں, ہم پاک ہیں, بالکل نہیں. اور جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کی تلافی بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے استغفار. وہ اللہ کتنا زبردست رحمت والا ہے کہ اس کی بغاوت, نافرمانی, ناشکری, سب کچھ کے باوجود اسی نے راستہ بنا دیا کہ تم میرے پیارے کیسے بن سکتے ہو, تم میرے دلارے کیسے بن سکتے ہو. حضرت یونس علیہ السلام چلے ہیں, اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا, اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا, عذاب کے آثار شروع ہو گئے. حضرت یونس کو ابھی اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم نکل جاؤ, یونس اجازت کے بغیر نکل گئے علیہ الصلوۃ والسلام اور سمندر پہ گئے اور ایک کشتی جا رہی تھی اس میں بیٹھ گئے اور کشتی داوادول ہونے لگی. اس زمانے میں عقیدہ یہ تھا کہ کشتی ڈوبنے کے قریب تب ہوتی ہے جبکہ کشتی میں کوئی اپنے مالک کا بے وفا ہے. تو اب پوچھا گیا کون بے وفا ہے, حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں بے وفا ہوں کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر میں چلا ہوں, میرے اللہ نے ابھی مجھے نہیں کہا تھا. لوگ کہنے لگے آپ تو بڑے اچھے آدمی, آپ کیسے؟ فرمایا نہیں, قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی میں چٹھی میں نام آیا حضرت یونس ہی کا, پھر قرآن اندازی ہوئی, پھر یونس علیہ السلام کا, پھر قرآن اندازی, پھر یونس علیہ السلام کا. بالآخر مجبور کشتی والوں نے حضرت یونس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا. اللہ نے بہت بڑی مچھلی بھیجی, وہ منہ کھول کر کھڑی تھی. یہ ایک نظام کائنات چل رہا ہے, اللہ کے نظام کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. جو قوانین بن رہے ہیں ظالمانہ وحشیانہ بنا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی اصل تو رب کریم ہی ہے. تو کیوں ہم کوشش نہ کریں اسباب کے درجے میں یہاں اور مسبب الاسباب کو منانے کی, اپنے رب کو منانے کی بھی کیوں کوشش نہ کریں؟ صرف اسباب ہی اسباب, اپنی جگہ سارے اسباب ہم کو اختیار کر لیں کہ ہم اس ظالمانہ اور وحشیانہ اور بربریت اور ظلم والے اس قانون کو, جن کے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کیا ہو, تم کون ہو گئے, کیا اس ملک کے مالک ہو گئے, کہ تم اس طرح کے قوانین بنا کر کے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو. لیکن وہاں مسبب الاسباب کو بھی تو راضی کرنا ضروری ہے, اپنے رب کو بھی تو راضی کرنا ضروری ہے, اس مالک کو بھی تو راضی کرنا ضروری ہے. نظام کائنات اللہ ہی کے ہاتھ میں. ایک بہت بڑی مچھلی حضرت یونس کو لے رہی ہے منہ میں, اور اللہ نے مچھلی کو فرمایا تھا تیرا لقمہ نہیں ہے, تجھے حفاظت کرنا ہے. اب مچھلی نے پیٹ میں حفاظت کی. اب وہ رحمت, رب رحمت والا, وہ خود ہی حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں وہی بھیج رہا ہے. بھیجا بھی اندر اسی نے, اور رحمت والا رب وہی بھی بھیج رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو. حضرت یونس نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال دیا. قرآن میں ہے کہ اگر یونس اس کا ورد نہ کرتے, اس دعا کا, لا الہ الا انت کا, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نہ نکالتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا اتنی جامع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے صرف اس آیت کریمہ کے اوپر ایک رسالہ لکھا, تفسیر آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ نام ہے اس رسالے کا, اور اس نے صرف اس آیت کی تفسیر فرمائی. اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس آیت کا ورد کرے گا, جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل سکتی ہے, آپ کو بھی ظلم کے پیٹ سے اللہ نجات عطا فرمائے گا. بہت جامع آیت ہے, ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے. وہ رب اتنی رحمت والا ہے کہ آدم سے خطا ہو گئی, جنت سے نکالا ضرور, لیکن اس کو اپنے بندوں پر پیار ہے, اور جب پیار ہے تو اس نے اپنے بندے آدم پر وہی بھیجی کہ میں خود دعا تمہیں بتاتا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من, اللہ ہی نے بتائی, اور اس دعا کو بتا کر کہ آدم کو معاف کر دیا. تو وہ رب ایسا رب ہے کہ اس کی رحمت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس رحمت عجیب و غریب اس کی رحمت ہے. اب تعالی ہم تمام کو ایسے رحمت والے رب کے ساتھ تعلق نصیب کرنا ہے, اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس رب سے جوڑنے کی توفیق عطا کرے. اس رب نے اپنے قرآن میں بہتری آیتوں میں ہمیں استغفار کا طریقہ, اور ہمیں یہ کہا ہے مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے معافی مانگو, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تمہیں معاف کر دوں گا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی جب اسلام لائے ہیں تو ان کی روایت مسلم شریف میں ہے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے, میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے ہاتھ بڑھائے تو عمرو بن العاص نے ہاتھ کھینچ لیے. حضرت نے فرمایا تم تو اسلام کے لیے آئے اور ہاتھ کھینچ لیا. فرمایا کہ میرے جرائم کا کیا ہوگا, پہلے یہ تو بتاؤ, میرے گناہ بہت ہیں, میرے جرائم کا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے, الاسلام یعدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسلام ایک توبہ ہے بشرطے کے سچے دل سے, تو اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر حضرت عمرو بن العاص کہنے لگے میں نے تو زنا کیے اور بہت کیے, میں نے قتل کیے اور بہت کیے, میں نے چوری اور ڈکیتی کی بہت کیے, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اسلام نہیں لا رہے, ساری باتیں منظور کرا رہے. تو حضرت نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری تھی, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. عمرو بن العاص کہنے لگے کہ حضرت کیا اتنے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے اسلام کی وجہ سے؟ تو اللہ نے فوراً اسی وقت وحی اتاری, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیرے رب کی رحمت تیرے گناہوں سے لاکھوں درجہ بلند ہے, اور اس رحمت کے ایک چھینٹے میں تیرے تمام گناہ جاتے. وہ تو بہت بڑی رحمت والا ہے, بہت بڑی رحمت والا ہے, بشرطے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اس رب سے معافی مانگے, سچے دل سے اس رب سے معافی مانگے. تو ہم تعالیٰ جل شانہ یقیناً گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہی صحابہ کے حالات پر لو, کیسے کیسے بت پرست تھے یہ لوگ, کیسے بت پرست تھے, جن کی صبح جن کی شام جن کی راتیں جن کا دن بتوں کے علاوہ گزرتا نہیں تھا. یہ کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو پہلے کعبہ میں بت کے پاس جاتے اور اپنی قسمت کھلواتے. اور قسمت کیسی تھی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھر کی تصویر بنائی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تھیلا بنایا تھا اور اس تھیلے میں 7 تیر رکھے تھے اور ان تیروں پر لکھا تھا امرنی ربی, انہیں لوگوں نے لکھا, میرے رب نے حکم دیا, میرے رب نے منع کیا, ابھی ٹھہر جاؤ سوچ لو, یہ سب لکھا ہوا تھا. جیسے یہ 25 پیسے روپے والی قسمت نہیں کھلواتے ہمارے بچے, یہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, کبھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, بس اسی طرح ہی نہیں, یہ تو لکھنے والے یہی لوگ ہیں, انہی لوگوں نے لکھا تھا, ان مجاوروں نے لکھا تھا. اب کسی کام کے لیے جب نکلتے تھے تو وہ تیر نکالتے, لکھا ہوا آیا نہانی ربی, بڑے سے بڑا کام ہوتا تھا بس میرے معبود نے منع کر دیا نہیں جائے گی, امرنی ربی, چھوٹے سے چھوٹا کام ہوتا تھا میرے معبود نے کہہ دیا جائیں گے, کس ٹھہر جاؤ, رک جاتے تھے. تو ان کی صبح ان کی شام ان کی راتیں ان کا دن بتوں کے سامنے گزرتے تھے. اور 360 بت کعبۃ اللہ میں, جبکہ کعبۃ اللہ کتنا چھوٹا ہے, آپ ایک مندر کی تصویر کو لے لیں کہ اس میں ایک بت رکھا ہوا ہوتا ہے, یہاں کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, اس کی شکل کیا ہوگی. اور وہاں جا کر سجدے کرتے تھے اور سر جھکاتے تھے. لیکن جب توبہ پہ آئے اور نبی کی محنت چلی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا معاف کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو امام بنا دیا رضی اللہ عنہ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا, اللہ کو معافی بہت پسند ہے, بہت پسند. روایتوں میں ہے کہ میرے بندے اگر تو صبح میں توبہ کرے اور دوپہر میں ٹوٹ جائے, مایوس نہ ہونا, فوراً توبہ کر لینا, پھر میں تجھے معاف کروں گا. رومی فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ شکستی بار, 100 مرتبہ بھی دن میں اگر تجھ سے قصور ہو جائے اور توبہ کو تو توڑ دے, کوئی حرج نہیں, بس تو باز آ جا اللہ تعالیٰ سے. لیکن ہر توبہ پر سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے, یہ نہیں کہ توبہ کے موقع پر دل میں تذبذب ہو کہ نہیں میں کروں گا میں کروں گا, اس طرح نہیں, سچے دل سے توبہ کر, پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے, پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے. تو بہرحال یہ جو باب ہے یہ معافی کا باب بڑا اہم ہے. اللہ جل شانہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں استغفر لذنبک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر اپنے گناہوں پر معافی مانگو. سوال یہ ہے کہ نبی کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, پھر کس بنیاد پر اپنے گناہوں سے معافی مانگو, یعنی امت کے گناہوں کے لیے آپ معاف مانگو. قربان جائیے اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے آپ معافی مانگیے, تو رحمت والا رب رحمت والے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے معافی مانگو. وللمؤمنین والمؤمنات, اپنی امت کے لیے معافی مانگو امت کے گناہوں پر امت کے قصوروں پر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چمکمرے مینوں کو قربانی کے دن ذبح فرمایا. عائشہ صدیقہ نے پوچھا, بڑے خوبصورت تھے, دمبے تھے بڑے خوبصورت, تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا, اصل میں حضرت عائشہ نے اس لیے پوچھا کہ شاید میری محبت بہت ہے تو یہ خاص طور پر میرے لیے ہوگی قربانی. فرمایا حضرت یہ قربانی کس کے لیے؟ فرمایا آنے والی امت کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی فرمائی, امت کے لیے معافی مانگی. دوسری آیت میں ہے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. تیسری آیت میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ اجازا نصر اللہ والفتح, تسبیح کرو, تحمید کرو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, استغفار کرو, استغفر اللہ العظیم واستغفر انہ کان توابا, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. چوتھی آیت میں فرمایا للذین اتقوا عند ربهم, وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کے لیے باغات ہیں, جس کے نیچے سے تجری من تحتی الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. انسان ایسے مکان کو بہت پسند کرتا ہے جہاں گارڈن ہو, جہاں سوئمنگ پول ہو, جہاں باغ ہو, جہاں نہریں بہتی ہو. اسی لیے ندیوں کے کنارے پر مکان بناتے ہیں, سمندر کے کنارے پر مکان بناتے ہیں, ایسی جگہ انسان کو بہت پسند ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جیسی جگہ تجھے پسند ہے نا میں جنت میں ایسی نہریں تیرے مکان کے نیچے سے جاری کروں, تجری من تحتی الانہار, تیرے مکان کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. خالدین فیہا, پھر یہ کہ دنیا کا مکان تو عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, وقتی ہے, اگر کوئی نکالنے والا نہیں تو موت تو ضرور نکالنے والی ہے نا بھائی. ارے بھائی موت آئے گی تب تو نکلنا ہی نکلنا ہے, لاکھ تم چاہو کہ میں رہوں اپنے مکان میں لیکن موت نہیں رہنے دے گی. موت تو کیا ہماری اولاد نہیں رہنے دے گی, اولاد کہے گی ابا کو جلدی دفن کرو, دو دن لگیں گے بدبو آئے گی, کل کو محبت کر رہے تھے آج بدبو کی بنیاد پر جلدی دفن کر رہے ہیں. تو دنیا کا مکان عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, وقتی ہے. اللہ جو ہمیں مکان دینے والا ہے تقوی پر, ورع پر, پرہیزگاری پر, فرمایا خالدین فیہا, اس میں تم ہمیشہ رہو. وازواج مطہرات, پاکیزہ عورتیں ہوگی. کیسی عورتیں ہوگی؟ جو عورتیں ناک کے پانی سے پاک, منہ کے بدبو سے پاک, کان کے بدبو سے پاک, پسینے سے پاک, پیشاب پخانہ سے پاک, بالکل تمام چیزوں سے صاف ستھری, حیض اور نفاس سے پاک, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وازواج مطہرات, اور یہ تو ظاہری پاکی ہوگی, ان کے باطن کی پاکی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے دل میں, حالانکہ اللہ نے اربوں کھربوں سال پہلے ان کو پیدا کر دیا ہے, اربوں کھربوں سال پہلے, لیکن اس کے باوجود ان عورت کا حال یہ ہوگا کہ نہ پہلے اور نہ بعد میں کسی اور مرد کا خیال کبھی اس کے دل میں نہیں آئے گا. اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا خیال آئے ہے گا ہی نہیں اس کے دل کے اندر. وازواج مطہرات, اور ورضوان من اللہ, میں غالباً اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ جنتیوں کو تمام نعمتیں ملیں گی, حور و غلمان بھی ملیں گے اور دنیا بھر کی یہ نعمتیں جو ابھی آپ نے پڑھی, لیکن جنتی کو ایک نعمت جو ملے گی اس نعمت کا عالم کچھ اور ہی ہوگا, اور وہ ہے اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی کا اعلان. اللہ تعالیٰ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں. کتنا بڑا اعلان ہوگا, میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. بھائی انسان کو خدشہ لگا رہتا ہے مالک کبھی ناراض ہو جائے, مالک کبھی ناراض, وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقون, یہ ساری باتیں کس کے لیے؟ الذین یقولون, یہ وہ لوگ ہیں جو ربنا اننا آمنا, جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے, ایمان سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں. احسان مانو میرے بھائیو, اللہ نے بت پرستی میں ہم کو نہیں لے گیا, احسان مانو. یہ پیشانی ایک کے سامنے جھک رہی ہے, ہزاروں کے سامنے نہیں جھک رہی ہے. یہ احسان مانو عظیم انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. اننا آمنا فاغفر لنا, اور یاد رکھو ناشکری سے بڑھ کر بڑا گناہ کوئی نہیں, ناشکری سے بڑھ کر بڑا گناہ کوئی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں شیطان جو ہے نا, جب وہ دنیا میں اترا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے, میں تیرے بندوں کو زانی بنا دوں گا, میں تیرے بندوں کو چور بنا دوں گا, ڈاکو بنا دوں گا. ان میں سے کوئی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا. پڑھو قرآن کیا ہے, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں آؤں گا. اور کیا کہا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ میں تیرے بندوں کو ناشکرے بنا دوں گا. بس نہ زانی کا تذکرہ, نہ قتل کا تذکرہ, کسی گناہ کا اس نے تذکرہ نہیں کیا, نہ کفر کا تذکرہ, کوئی نہیں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, میں ان کو تیرے ناشکرے بندے بنا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک بی علیہم سلطان, ٹھیک ہے تو ناشکری کی فکر کر لینا, محنت کر لینا, لیکن میرے نیک بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. تو میرے بھائیو ناشکری سے بدتر گناہ کوئی نہیں, اس سے بدتر گناہ کوئی. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد صبر ختم ہو جائے گا لیکن شکر باقی رہے گا. شکر جو ہے نا وہ جنت میں بھی رہے گا. بندہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور, الحمدللہ الذی اذهب, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, شکر ادا کر رہا ہے جنت میں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اذهب عنا الحزن, جس نے سارے غموں کو دور کر دیا. میرا رب بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے. شکور کا معنی قدردان ہے. ہمارا رب ہماری عبادتوں کی اس نے قدر کر لی. تو شکر ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی باقی رہنے والی ہے. صبر نہیں ہوگی. کیوں صبر نہیں؟ اس لیے کہ جنت میں مصیبت ہی نہیں ہے, اور جب مصیبت نہیں ہے تو صبر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیو اللہ کا احسان مانو کہ اس رب کریم نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. یہ نعمت ملے گی اس کو جس نے یوں کہا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا, اللہ تو ہماری مغفرت کر, ذنوبنا ہمارے گناہوں کی, وقنا عذاب النار, اور یہ اللہ تو ہمیں عذاب سے بچا لے. اور پھر ان کی صفات کیا ہے, الصابرین, صبر کرنے والے. صبر کی تین قسمیں. صبر کی ایک قسم ہے مصیبتوں پر صبر کرنا, لیکن میں پہلے بھی کسی مجلس میں بتا چکا ہوں مصیبتوں پر صبر کرنا اللہ کے احکام کو ادا کرنے کے ساتھ. بیماری آئی نمازیں چھوڑ دی, یہ صبر نہیں ہے. حالات آئے دکان نہیں چل رہی ہے نماز چھوڑ دی, یہ صبر نہیں ہے. لوگ اس کو صبر سمجھتے ہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے حالات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا. تو ایک مصیبتوں پر صبر, دوسرا عبادتوں پر صبر. عبادتوں پر صبر کا معنی عبادت پہ جم جانا, عبادت پہ جم جانا, چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی تلاوت نہیں چھوڑوں گا, میں اپنا ذکر نہیں چھوڑوں گا. عبادتوں پہ جم جانا, صبر کا معنی جمنا, یہ بھی ہوتا ہے. اور صبر کی تیسری قسم الصبر عن المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. انسان کو چاہیے کہ اندر سے نفس بہت شرارت کرتا ہے, یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو, ایسے وقت پر اپنے نفس پر بوجھ دو. خصوصاً میرے جوان, بہت سی مرتبہ نفس کہتا ہے میں ذرا فون پہ کچھ دیکھ لوں, ذرا صبر کر لو. اپنے نفس کو بوجھ دو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے, امید ہے انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ اس گناہ سے بچا لے گا. تو جو لوگ مومن ہیں ان کی ایک صفت ہے الصابرین صبر کرنے والے, الصادقین سچ بولنے والے جس کی زبان سچی جھوٹ نہیں بولتے, والقانتین قناعت کرنے والے یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش, اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش. ہماری آنکھیں ہی نہیں بھرتی, افسوس یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہی نہیں بھرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس ایک وادی بھر کر کے سونا ہو تو یہ دوسری وادی کا تمنا کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک دکان ہو تو سوچتا ہے دوسری, اور دوسری ہو تو تیسری, تیسری ہو تو چوتھی, بس پیٹ ہی نہیں بھرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو وہ دوسری وادی کی. یہاں میں ذرا حدیثی ایک بات تمہیں بتاؤں, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. سونا جو ہے وادی میں نہیں رکھا جاتا, وادی کا معنی جہاں پانی بہتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں, سونا تو الماریوں میں رکھا جاتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ وادی بھر کر سونا ہو تو, وادی میں تو سونا رکھا نہیں جاتا, حضرت کو مثال دینا چاہیے تھا الماری بھر کر سونا ہو, کباٹ بھر کر سونا ہو, یہ مثال دینا چاہیے تھا, وادی سے کیوں نہیں. محدثین نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وادی میں ہر وقت پانی بہتا ہے, پانی چالو ہی رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مومن, اے انسان, تیرے پاس بہنے والا خزانہ ہوگا تو بھی تیری آنکھیں ہی نہیں بھرے گی. اور پھر آگے حضرت نے فرمایا تیری آنکھ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, یعنی قبرستان میں جا کر ہی میری آنکھ کی امیدیں پوری ہو سکتی ہے, اس سے پہلے تو میری آنکھ کی امیدیں پوری ہو ہی نہیں سکتی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ شانہ نے فرمایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین قناعت کرنے والے, والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, بہت بڑی صفت ہے خرچ کر, بہت بڑی صفت خرچ کرنے والا ہاتھ رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خرچ کرنے والے, آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تین دن نہیں گزریں گے کہ میں تقسیم کر, لیکن ایک دینار رہنے دوں گا میرے قرض کے لیے. اس میں حضرت نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر قرض ہو تو بہت سقیمت بننا, پہلے قرض ادا کرو. حضرت نے اشارہ فرمایا پہلے قرض, اس کے بعد سخاوت. تو قرض کی ادائیگی کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور سخاوت کی طرف بھی اشارہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, انشاءاللہ موقع رہا تو میں کسی موقع پر اس روایت کو پوری بیان کروں گا, بہت لمبی روایت تھی جو صحابہ کی انجمن تھی. ابھی میں نے جو میرا سفر ہوا وہاں ایک مجلس میں میں نے اس پوری روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت محبوب ہیں, مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت محبوب ہیں. پھر حضرت نے فرمایا تین خوشبو مجھے بہت محبوب ہے, اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی. نمبر دو حضرت نے فرمایا کہ خوشبو کے ساتھ ساتھ المرأة الصالحة نیک عورت مجھے بہت پسند ہے. نیک عورت کا معنی جو امت کی نیک بیویاں ہیں, نیک خاتون ہیں, نیک بیٹیاں ہیں, جن کی طبیعت میں اسراف نہیں, فضول خرچی نہیں, جن کی طبیعت کے اندر خلاف شرع کام نہیں, جن کی طبیعت کے اندر پردے کے خلاف, اللہ کے خلاف بغاوت وغیرہ, وہ مرأة الصالحہ, وہ نمازی ہے, وہ دیندار ہے, وہ تقوی والی ہے, وہ پرہیزگار ہے. اور عورتیں گھر کا ماحول درست کر سکتی ہیں. میں نے مستورات میں کئی جگہ ایک بات کہی کہ ہمارے بچوں کی عادت یہ ہے کہ ہمارے بچے نقل اتارتے ہیں, جو گھر میں نوازے پوتے بچے بچیاں وہ نقل اتارتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ماں نماز پڑھتی ہے, نانی پڑھتی ہے, دادی پڑھتی ہے, تو بچے بھی ساتھ ساتھ سجدے میں جاتے ہیں, حالانکہ اس کی عمر 15 مہینے کی, 17 مہینے کی, 2 سال کی, چھوٹے چھوٹے, لیکن وہ سجدے میں جاتے ہیں. اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں. لیکن وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ نقل اتارتا ہے، وہ ماں کی طرح یوں کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ باندھتے، اسے کیا پتا کہ اسے قومہ کہا جاتا ہے. یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ، لیکن وہ سجدے کرتا ہے. تو میں نے مستورات میں کہا کہ میری ماں، اگر تیری نماز اللہ کے دربار میں قبول کے لائق نہیں ہوگی تو اس معصوم کے صدقے میں اللہ قبول کر دے گا. جو معصوم ہے نا، اس کے صدقے میں تیری نماز قبول، تو خود نماز پڑھ گھر میں، تو بچوں کے اندر عادت پڑے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، والمرأة الصالحة، اللہ کے نبی کو بہت پسند نیک خاتون امت کے اندر. اور تیسرا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی سندر. یہ تین چیزیں بہت محبوب. تو پھر صدیق اکبر نے فرمایا، حضرت مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب. عمر نے فرمایا، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب. عثمان نے فرمایا، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب. علی نے فرمایا، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب. اتنے میں جبریل آ گئے، فرمایا کہ میری بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں، اور اللہ نے بھی تین چیزیں اپنی محبت کی بتائی. تو یہ ایک لمبی روایت ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس پوری روایت کو سناؤں گا. اس روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو پسندیدہ چیز بتائی ہے نا، اس پسندیدہ چیز کے اندر بتایا خرچ کرنا، خرچ کرنا. اس میں واقعہ یہ ہے کہ افطاری کا وقت تھا، اور ایک ایک روٹی اپنے سب کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور اتنے میں کسی سائل نے سوال کیا. علی نے بیٹے حسن سے فرمایا، بیٹے جاؤ یہ روٹی میرے حصے کی دے دو، میں تمہارے اندر سے تھوڑی کھا لوں گا. تو حسن نے کہا، ابا جی آپ کے ساتھ میں بھی شریف، میری روٹی بھی دے دیتا ہوں. حسین نے کہا، میں بھی شریف، میں بھی دے دیتا ہوں. فاطمہ جو نبی کی تربیت یافتہ بیٹی تھی، وہ کیسے رہنے دیتی، انہوں نے بھی دے دیا. خادمہ کہنے لگی، سب نے دے دیا تو میں کیوں رکھوں. پانچوں روٹیاں اٹھا کر کے دے دی، اور انہوں نے پانی پر اتار دیا. تو انفاق بہت بڑی چیز ہے، انفاق خرچ کرنا بہت بڑی. اسی لیے ابو بکر صدیق نے جو اپنی تین چیزیں بتائی تھی، اس میں ایک چیز جو بتائی تھی، ابو بکر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. فرمایا، النظر الى وجه، اللہ کے حبیب مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، النظر الى وجه، میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے بہت محبوب ہے. آج بھی تمام چیزوں کو دیکھنے سے آپ کا جی بھر جائے گا. ایک مرتبہ دیکھو، دو مرتبہ دیکھو، تین مرتبہ دیکھو، اللہ کہ ٹائم پاس کرنے ہی کے لیے بار بار حجیرہ بھاگنا ہو تو اور مسئلہ ہے. جو مبدلہ حجیرہ بھاگتے رہتے ہیں بلا وجہ، ورنہ دیکھنے کی حد تک کوئی چیز ایک مرتبہ دیں گے، دو مرتبہ دیں گے، تین مرتبہ دیں گے، کتنی مرتبہ دیں گے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے سے جی کبھی نہیں بھرتا، ایک کعبۃ اللہ اور ایک مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نماز کے بعد آپ کے دل میں یہ تمنائیں انگرائی لیتی ہے کہ میں جاؤں اپنے نبی کو سلام کر، میں جاؤں اپنے نبی کو سلام کر. ان دو چیزوں سے جی کبھی نہیں بھرتا، النظر الى وجهی. تو جب حضرت قبر مبارک میں اور ہمارا جی نہیں بھر رہا ہے، بار بار جانے کو چاہ رہا ہے، تو صحابہ کے تو سامنے تھے. ابو بکر نے فرمایا، النظر الى وجهی، ہر وقت میں آپ کو دیکھتا رہا. اور دوسری چیز پسندیدہ تھی، وہ فرمائی حضرت نے، ابو بکر صدیق نے، والانفاق فی سبیلی، حضرت آپ جہاں فرمائے مال خرچ کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، آپ جہاں فرمائے. اور نمبر تین، وایکون بنتی فی بیتک، حضرت میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو، لوگ آپ کو میرا داماد کہے اور مجھے آپ کا دوسر کہے، یہ مجھے بہت معقول. عمر نے اس وقت فرمایا تھا کہ ابو بکر تیرا مقابلہ میں کبھی نہیں کر سکتا، آپ کی پسند، آپ کی چوائس تو آپ ہی کی چوائس ہے. تو منفقین بہت بڑی صفت ہے، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. یہ تو اچھا ہوا کہ زکات فرض ہے اس لیے ہم دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں دیتے. یہ آج کل جو ہے نا زکات ہی دیتے ہیں، باقی للہ عطیہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو زکات فرض ہے اس لیے وہ بھی زبردستی ہیلے حوالے کر کے اس کے اندر بھی ہم ہیلے کرتے ہیں کہ میرا خرچ بات کروں, میرا یہ بات کروں, میرا قرض بات کروں, اور دس مفتیوں سے پوچھ کر 50% کاٹ لیں گے اور اس کے بعد جا کر کے خرچ کریں گے. اچھا ہوا کہ زکات فرض کی اللہ نے, اس لیے ہم دے رہے ہیں, ورنہ زکات بھی ہم ادا نہ کرتے. میرے بھائیوں, خرچ کرنے سے ظاہر میں کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن اندر میں اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, اور کس انداز سے دیتا ہے خدا پاک کی قسم پتہ بھی نہیں چلتا. اب تعالیٰ جس راستے سے دیتا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دے دیتا ہے, کاروبار میں کیسے ترقی دے دیتا ہے, مصیبتوں سے کیسے بچا لیتا ہے, حالات سے کیسے بچا لیتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کا ایک نظام ہے نا, غائبانہ نظام ہے, اس غائبانہ نظام کو ہم نہیں جانتے. ہمیں کیا معلوم کہ میرے اس خرچ کی بنیاد پر ایک بہت بڑی بیماری آنے والی اللہ نے روک دی, اس کے پیچھے جو پیسے خرچ ہونے والے تھے وہ بچ گئے. ہمیں کیا معلوم کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. تو بہرحال مومنین کی صفت بیان فرمائی, والمنفقین والمستغفرین بالاصحاب, اور سحری کے موقع پر, تہجد کے موقع پر اللہ کے سامنے معافی مانگنے والے. میرے بھائیوں, سردی کی راتوں سے فائدہ اٹھا لو, بہت لمبی رات ہے, بہت لمبی رات ہے. اس وقت ہمارے وہاں جو ہے وہ قریباً 6 بجے پر جا کر کے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا, قریباً. تو اتنی لمبی رات کے 8 بجے عشاء ہو گئے اور 6 بجے جا کر کے صبح صادق ہو رہی ہے, کتنی لمبی رات ہو گئی, قریباً 12 گھنٹے کی رات ہو گئی. انسان کی نیند 7 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے, 8 گھنٹے پوری ہو جائے, انسان 10 بجے بھی اگر سوئے تب بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 5 بجے آنکھ کھل جائے گی. ذرا 5 بجے اٹھ جاؤ, 5:15 بجے اٹھ جاؤ, میں آپ کو بہت جلدی نہیں اٹھاتا, 5:15 بجے اٹھ جاؤ, 5:30 بجے اٹھ جاؤ, اٹھو اس وقت اور ذرا 4 رکعت پڑھ کر کے. میں لمبی صورتیں نہیں کہتا, مختصر صورتیں, مختصر صورتیں پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے, حدیث قدسی ہے, ان اللہ تبارک و تعالی ينزل الى سماء الدنيا في آخر الليل, اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے, بندوں سے بالکل قریب ہو جاتا ہے, اور خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں, معافی مانگو, عزت مانگو, دولت مانگو, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو وہ خود ہی دینے پر آیا ہے, اور میں اور آپ ہم سوتے رہے. چلو گرمی کی راتوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے, لیکن سردی کی رات میں تو کچھ فائدہ اٹھا لو. ان راتوں کے اندر تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری بد قسمتی ہوگی کہ ہم ایسی راتوں کے اندر بھی جہاں ہمیں ٹائم مل رہا ہے ہم اپنے رب کا فائدہ نہیں اٹھاتے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, آگے فرمایا, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جو آدمی برا کام کرے یا اپنی ذات پر ظلم کرے, گناہ کرے, پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. آگے فرمایا, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں, اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے نبی علیہ السلام آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا. لیکن جب حضرت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اب مکہ میں جو بیچارے ضعیف لوگ تھے مسلمان, وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی تھے تو عذاب نہیں آتا تھا, اب اللہ کے نبی نہیں رہے تو کیا ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا؟ تو اللہ نے دوسرا جز بیان فرمایا, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, فرمایا پیغمبر آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی, آپ ہو یا نہ ہو استغفار کی بنیاد پر میں عذاب کو نہیں بھیجوں گا. اسی لیے تو ہمارے اقابر فرماتے ہیں استغفار کرو, استغفر اللہ استغفر, اسی لیے تو اقابر نے فرمایا. یہ آیات ہیں, بعض احمد ہمارے ان بزرگوں کی ان باتوں کی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا استغفار سے کیا ملے گا. ارے تم قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ما کان اللہ معذبہ ہوں اہم یستغفرون، یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ عمومی عذاب کبھی نہیں بھیجے گا. اور جہاں تک تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حیات ہیں. اپنی قبر مبارک میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی حیات ہیں تو نبی کی موجودگی بھی عذاب عامہ کو روکے ہوئے ہیں، اور امت کا استغفار بھی عذاب عامہ کو روکے ہوئے. چھوٹی موٹی بات ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن عام عذاب پوری دنیا کے اوپر آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب انسان برا کام کرے یا اپنی ذات پر گناہ کرے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، استغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کون تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس کے علاوہ؟ ہے کوئی دنیا میں ہمارا دوسرا رب؟ کسی جگہ جا کر اس پیشانی کو رگڑ لوں؟ کوئی ہے دنیا میں؟ ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ روزانہ اٹھتے تھے تہجد میں اور آواز آتی تھی قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں. ایک مرتبہ مرید نے بھی سن لیا قبول نہیں، تو مرید نے ایک دن سنا، دو دن سنا، فرمایا حضرت سنتے نہیں ہو؟ یہ آپ خاموں کا مصیبت اٹھا کر کے نیند بیدار کر کے اٹھتے ہیں قبول نہیں، قبول نہیں، آواز آ رہی ہے. تو شیخ نے کہا بیٹے اچھا تو نے بھی سنا؟ کہا جی. کہا میں پرسوں سے سن رہا ہوں. لیکن بیٹا تو یہ تو بتا کہ اس کے علاوہ کوئی رب ہو تو وہاں جاؤں میں، کوئی ہو تو وہاں جاؤں، تو اس کا در چھوڑ دوں میں؟ وہ کرے یا نہ کرے میں تو اسی کے در پہ جاتا رہوں گا. فوراً آواز آئی جو مرید اور شیخ دونوں نے سنا، اور فرمایا تیری اس تواضع پر پچھلی ساری عبادتوں کو قبول کر لیتا. انسان کی اپنی تواضع اللہ کے سامنے جھکنا بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا سوائے اللہ؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، بس ہو گیا ہو گیا، ٹھیک ہے بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہو جاتے ہیں گناہ، لیکن اس کا مطلب دن میں 10 مرتبہ اسی کو کرتے رہنا، اسی کو کرتے رہنا، ایسا نہیں کرتے اچھے بندے. اور امام نووی فرماتے اس میں اللہ کی اور بہت ساری آیات ہے، فرمایا ولایات بالباب کثیر، بہت ساری آیات ہے، جو بہت ساری آیات کو نقل بھی کیا ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے رب سے روزانہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ روزانہ 10 منٹ نکالیں، 10 منٹ رات میں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کریں، اور کسی کا مالی حق باقی ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں. مالی حق اگر باقی ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں. فکر کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ آپ سے پورا کرا دے. باقی آپ کی کوششیں رہی اور آپ ادا نہیں کر پائے اور موت کا جھٹکا آ گیا، تو روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ تم سچے دل سے کوشش کر رہے تھے نا، تو اللہ قیامت کے دن سامنے والے کو راضی کر دے گا. یہ بھی تو ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی ہے، تو اس سے معافی مانگے، یہ حقوق العباد ہے. معافی مانگنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی، میں نے تم کو ایسا کہا تھا، یہ سب تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ان سے یہ کہہ دو بھائی مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کر دیجیے. اسی لیے ہمارے اکابر کا دستور یہ رہا کہ جب آپس میں ملتے تھے اور جب علیحدہ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے بھائی کہا تو نا معاف کیجیے ہو، یہ ہمارے اکابر کا دستور تھا. حالانکہ کوئی بات کہی نہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہا سنا معاف کیجیے ہو. یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو گئی ہو تو سامنے والا یوں کہہ دے سب معاف ہے، سب معاف ہو گیا، اب تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے غیبت کی تھی، گالی دی تھی، برائی کی تھی، اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آیا تم تشریح کرنے جاؤ گے تو دل اور دکھے گا اس کا، تو تم بجائے اس کو جو ہے معافی مانگنے کے ٹھیس پہنچانے والے بنو گے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی بہترین تعلیم ہمیں عطا فرمائی کہ اجمالی طور پر گول مول الفاظ میں معافی مانگ لو، بس اس نے معاف کر دیا، حق تعالی شان ہو بھی تمہیں معاف کر دے گا. تو روزانہ 10 منٹ نکالو اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جناب داؤد بھائی قتلری والے بہت شدید بیمار ہیں, ہاسپٹل میں دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, صحت اور عافیت عطا فرمائے, اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمرہ جسمانی روحانی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. اور اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں اب تعالیٰ ان مسائل میں ہماری نصرت فرمائے, ہماری مدد فرمائے, اور اب تعالیٰ اس ظالم و ظالم قانون سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نجات عطا فرمائے. اس مالک سے مانگنے کا اہتمام بھی کرو, اسباب بھی خوب اختیار کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس مالک سے مانگنے کا اہتمام بھی کرو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب استغفار سے لا الہ الا انت سبحانک سے, اس لیے کہ ساری رسی اس کے ہاتھ میں, رسی تو وہی ہے, وہ جیسے رسی کو کھینچے گا اسی کے مطابق ہوگا. تو جہاں اسباب کی دنیا میں ہم چل رہے ہیں, جہاں احتجاج کر رہے ہیں اور جہاں جلد سے جلوس نکال رہے ہیں, وہاں یہ بھی تو کریں کہ لا الہ الا انت سبحانک کا ورد ہو, استغفر اللہ کا ورد ہو, سنتوں کی پابندی ہو, روزانہ نفلی نمازیں ہو, اور اس رب کے سامنے مانگا جائے. انشاءاللہ تعالی اس رب کا پیار آئے گا, اور وہ ضرور وہ مکلم القلوب ہے, وہ مصرف القلوب ہے, وہی دلوں کو پلٹ بھی دے گا, وہ یقیناً دلوں کو پلٹے گا. اس کے ہاتھ میں مومن کے قلوب بھی ہیں اور نافرمانوں کے قلوب بھی ہیں, سبھی کے قلوب اس کے ہاتھ میں. اللہ ہم سب کو ظالمانہ و جابرانہ قانون سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کوئی پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے مسائل حالات مسائل بہت آ چکے ہیں, اور ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے جہاں اسباب اختیار کیے وہاں رجوع اللہ بھی کیا, اللہ کی طرف بھی خوب رجوع کیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما, جلوت و خلوت کو معاف فرما, رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے بہت چھپ چھپ کر گناہ کیے, اے اللہ لوگوں کی نظروں میں بہت ہی زیادہ ہم جو ہے محترم بننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن تو خوب جانتا ہے ہماری اندرونی زندگی تیرے سامنے ہے. مولا ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دے. یقیناً تو ہم کو دیکھے گا تو ہم میں سے کوئی معافی کے قابل ہو ہی نہیں سکتا ہے, لیکن اے اللہ تو تیری رحمت کو دیکھ لے, تیری غفاریت کو دیکھ لے, تیری کریمی کو دیکھ لے, تیری سبقت رحمتی غزلی کی حدیث کو دیکھ لے, اے اللہ تیرے فرمان عالی کو دیکھ لے, اے اللہ تیری رحمانیت کو دیکھ لے, تیری کریمیت کو دیکھ لے, اور تجھے ان تمام صفات کا واسطہ ہے ہم سب کے ساتھ معاملہ کریمیت فرما دے, غفاریت فرما دے, رحمانیت فرما دے. اے اللہ نبی کے صدقے میں معاف فرما, نبی کے صدقے میں معاف فرما, اس سے بڑھ کر واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اے اللہ اتنا بڑا واسطہ ہم نے تجھ کو دیا ہے, آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس بننے والے قانون کو ختم فرما دیجیے, تو ہی ختم کرنے والا ہے, تو ہی ختم کرنے والا ہے, تو ہی کر سکتا ہے. اللہ اس کو ختم فرما دیجیے, اور ہمارا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظلم و بربریت سے ہماری حفاظت فرما, اللہ ظلم و بربریت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہمیں غیروں کے حوالے کر رہا ہے, تو نے تو کہا ہے مجھے مومنوں سے پیار ہے, تو ہمیں غیروں کے حوالے کر رہا ہے. اللہ یقیناً ہم گنہ گار صحیح ہے, لیکن مولا آپ ہمارے گناہوں کو ظالموں کے حوالے نہ کر پاؤ. اللہ پر لینا ملا ملا, اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کر پاؤ, اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کر پاؤ, اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے. اللہ کی بارے کو شفا کا صحت کا معافیت کا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, اس پوری مجلس کی مغفرت فرما, اللہ مرد عورت کی مغفرت فرما, ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما, ایک بننے کی توفیق عطا فرما, اتفاق اتحاد نصیب فرما, آپس کے اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرما, ایک دوسرے کے اکرام کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کی تذلیل سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمت کے یا رب. السلام علیکم. انشاءاللہ میں نے دیکھا.